Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 26 ο Γενάρης. Άντε και τον φάγαμε και αυτόν. Και άντε να δούμε τι μας περιμένει μέχρι και την Άνοιξη, διότι εκεί, λέει ο Μητσοτάκης, προσδιορίζει το σταδιακό. Μην ξανοίγεστε, το σταδιακό, τη σταδιακή, λέει, επαναφορά στην κανονικότητα. Άνοιξη, τέλος Άνοιξης, αρχή καλοκαιριού. Εκεί δηλαδή που θα συζητάμε τι χατήρια θα κάνουμε στις αεροπορικές και ταξιδιωτικές για να έρθει ο τουρισμός, για να κινηθεί η οικονομία, άσχετα από το τι μέτρα θα έχουμε πάρει εμείς εδώ, ξέρετε. Αλλά σήμερα δεν θέλω να σας ενοχλήσω με αυτά. Θέλω να σας πάω σε πιο χαμηλά, σε πιο μικρά ζητήματα. Αυτά που σε μια τοπική κοινωνία μπορεί να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τα μεγάλα, τα εθνικά, τις μεγαλεπίβολες πολιτικές που ανοίγουν έτσι νέους δρόμους, νέους ορίζοντες, δίνουν ελπίδα στον κόσμο, που εν πάση περιπτώσει φροντίζουν για το μέλλον μας. Αφήστε τα όλα αυτά και ελάτε να πάμε κάτω. Κάτω, βρε παιδί μου, κάτω, όσο μπορείς πιο χαμηλά. Σε ένα ταπεινό νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, σε ένα ταπεινό κομμάτι των εργαζόμενων που εδώ και καιρό δίνει μία μάχη πάρα πολύ σημαντική και την δίνει με όρους άνισους, με όρους που θυμίζουν κάτι από παλιές δεκαετίες και που τους απαντούν με όρους παλαιών δεκαετιών, που πιάνεις αυτή την ιστορία να την κοιτάξεις λίγο, να την ξεψαχνίσεις και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι μήπως δεν έχουν περάσει καμιά πενινταριά χρόνια, μήπως είμαστε ακόμα καμιά πενινταριά και βάλε χρόνια πίσω. Θα εξηγηθώ απολύτως και θα προσπαθήσω να γίνω όσο γίνεται πιο κατανοητός. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Τρίτης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα σχόλιά σας φυσικά. Λοιπόν, ισχυρίζομαι, το καταθέτω ως προβληματισμό και ως θέση της εκπομπής εδώ και αρκετές εκπομπές, είναι η αλήθεια, ότι ο αυταρχισμός και η ιδεολογικά, με ιδεολογικό πρόσημο κατεύθυνση προς την άκρα δεξιά, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα που ζούμε μέρα με τη μέρα, με ένα μικρό λιθαράκι, με ένα μικρό επεισοδιάκι που μπαίνει κάθε μέρα πίσω από το προηγούμενο και την επόμενη μέρα θα μπει το επόμενο και σιγά σιγά σιγά σιγά έχεις φτιάξει ένα ωραίο ακροδεξιό αυταρχικό οικοδόμημα. Αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, είπα, θα εξηγηθώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαραμίζεις τη μισή εκπομπή κάθε φορά για να τα θυμίζεις όλα, να τα φέρνεις μαζί, να έχεις ένα μπλοκ και να λες μέρα τάδε αυτό, μέρα τάδε εκείνο, απαγόρευση συναθρήσεων, τα θυμάστε, απαγόρευση διαδηλώσεων, άνω των τριών ατόμων δεν πρέπει να κυκλοφορείς, θα πρέπει να τα βάλεις όλα, θα κουράσω. Έχω μια υποψία, μια ελπίδα ότι τα παλιά τα θυμάστε. Θέλετε να πάω στο χθεσινό που συζητούσαμε, η κυρία Ζέτα Μακρύ, πρόστιμα στους πιτσιρικάδες που δεν θα γυρνάνε γρήγορα στο σχολείο και παιδονόμους. Και αυτό θα μπορούσε να έχει και ένα ειδικό σώμα. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, χθες μου διέφυγε sorry, μου διέφυγε. Μαθητική αστυνομία, φυσικά. Μου την προτείνατε κάποιοι στα μηνύματά σας και το μεταφέρω αυτούσιο. Γιατί πώς δεν το σκεφτήκαμε, αφού έχεις αστυνομία πανεπιστημίων, αστυνομία από εδώ, αστυνομία από εκεί, αστυνομία στα λεωφορεία, αστυνομία και στα σχολεία. Βεβαίως, κάθε σχολείο να έχει και τον αστυνομικό του. Κύριε Μιχάλη μου, για σκεφτείτε το λίγο. Αλλά εγώ σήμερα δεν θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να σας μιλήσω για το επόμενο, για το σημερινό επεισόδιο. Και αύριο μπορεί να έχουμε άλλο και μεθαύριο μπορεί να έχουμε άλλο. Από ό,τι φαίνεται δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε καθόλου σε αυτό το γαϊτανάκι. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω όχι για τον αστυνομικό, θέλω να σας μιλήσω για τον Χαφιέ. Είναι μια ειδική ομάδα αστυνομικών, μια ειδική, ειδικά εκπαιδευμένη, με κατάρτιση, με γνώση, συνήθως άριστη ως προς την εκπαίδευσή τους, που κάνουν το ρόλο του Χαφιέ. Και δεν είναι κατά ανάγκη αστυνομικοί, είναι ο Χαφιές της διπλανής πόρτας, είναι ο Χαφιές της γειτονιάς σας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει, ξέρει πριν από σας για σας, είναι, πως το έλεγε ο Παπαδόπουλος σε εκείνο το ρητό του, ναι, ο γνωστός Παπαδόπουλος, ο καθένας να φροντίσει για τον οικείο του και για το γείτονά του να έχει τις πληροφορίες, κάπως έτσι, δεν το λέει, υπάρχει και σε ένα τραγούδι, θα το βάλω μετά να το ακούσουμε. Που αναφέρομαι στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, στο οποίο υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι τοπικό θέμα του Ρεθύμνου, έχει φύγει από τα όρια του Ρεθύμνου, της Κρήτης, και είναι πλέον ένα πανελλαδικό ζήτημα. Είπαμε 2-3 πράγματα στις προηγούμενες εκπομπές, πλησιάζει όμως η Πέμπτη που είναι κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της κινητοποίησης των ανθρώπων αυτών, των ίδιων ανθρώπων για τους οποίους κλαίει ο Κικίλιας, των ίδιων ανθρώπων τους οποίους μας καλούσε να χειροκροτούμε στα μπαλκόνια η Μαρέβα, των ίδιων ανθρώπων που υποτίθεται ότι όλοι πίνουμε νερό στο όνομά τους, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς, για το υγειονομικό προσωπικό, για τους ανθρώπους που είναι στη μάχη, στην πρώτη γραμμή, που φροντίζουν για μας, που δίνουν το είναι τους, αλλά από όταν έρχεται η ώρα, τους χαφιεδίζουμε κανονικότατα, έτσι και τολμήσουν να βγάλουν γλώσσα. Λοιπόν, ακούστε το story εντάχει. Έχει πολύ ψωμί, αλλά θα προσπαθήσω να το βάλω όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ήδη κάποια πράγματα τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τραγικές ελλείψεις. Να μην βγαίνουν οι εφημερίες. Να κάνουν οι άνθρωποι 8 εφημερίες. Η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, μια εξαιρετική γυναίκα. Έχω μιλήσει 2 φορές μαζί της το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες μέρες, και πραγματικά δεν έχω λόγια να σας περιγράψω για το πώς αυτή η γυναίκα δουλεύει εκεί. Είναι η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής στο Ρέθυμνο, η οποία κάνει, αν και διευθύντρια, που συνήθως ξέρετε τι σημαίνει ο διευθυντής, χώνει τώρα τους ειδικευόμενους και είναι σε αυτές τις υπηρεσίες της ετοιμότητας κλπ. Αλλά στο Ρέθυμνο δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Είναι ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα, το ξαναλέω, κάθε μέρα εφημερία. Και η γυναίκα κάνει 8 εφημερίες το μήνα. Ξέρετε τι σημαίνει 8 εφημερίες το μήνα? Ότι 15 μέρες το μήνα δεν κοιμάται στο σπίτι της. Και ξεκινάει τη δουλειά από τις 9 το πρωί και τελειώνει την άλλη μέρα το πρωί στις 10. Από τις 9 το πρωί, το ξαναλέω, και τελειώνει την άλλη μέρα το πρωί στις 10. 24 συν 1 ώρες, 25 ώρες, και όχι να βαράει σφραγίδες σε έγγραφα, όχι να κάνει ντουκ, το κάνω στο γραφείο πάνω εδώ να τα ακούσετε. Δεν είναι αυτή η δουλειά 25-20 και ώρες. Είναι δουλειά στην οποία κρέμεται η δική σου ζωή, αν τυχόν να βρεθείς εκεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Και είναι η δουλειά που θέλεις την γιατρό να είναι το ίδιο νυφάλια την πρώτη ώρα που πιάνει, στις 9 η ώρα το πρωί, στις 10 που έχει πιει μόλις τον καφέ της και πιάνει δουλειά, και απαιτείς να είναι το ίδιο νυφάλια και μετά από 25 ώρες δουλειάς, στις 10 η ώρα την άλλη μέρα το πρωί που θα της τύχει το τελευταίο περιστατικό πριν πάει στο σπίτι της. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν προσωπικό, που δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές, που πρέπει να πηγαίνει ο ένας γιατρός να καλύπτει και το άλλο τμήμα και να τρέχει από κρεβάτι σε κρεβάτι και από όροφο σε όροφο και από κλινική σε κλινική, σε αυτούς τους γιατρούς ελάτε να δείτε τι συμπεριφορά επιφυλάσσει ο κύριος Κικίλιας που κλαίει, η κυρία Μαρέβα που μας καλεί να χειροκροτήσουμε και η κυβέρνηση γενικά και η Νέα Δημοκρατία ειδικότερα. Πριν από μια μισή εβδομάδα η Ελένη Ιωαννίδου, η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, αφού έχει στείλει χιλιάδες χαρτιά και ξανά χαρτιά για τις ελλείψεις στο προσωπικό, για τον κίνδυνο που υπάρχει στο νοσοκομείο από το ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες, ακόμα και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δεν έχει εγκρίνει το πρόγραμμα των εφημεριών γιατί το θεωρεί επικίνδυνο για τους πολίτες, δεν συμβαίνουν μόνο στο Ρέθυμνο, ανοίγω παρένθεση, συμβαίνουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία της Ελλάδας αυτά. Το θέμα είναι ποιος μιλάει και ποιος τολμάει να σηκώσει το ανάστημά του. Κλείνω την παρένθεση και θα δείτε τώρα. Το προηγούμενο λοιπόν Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, η διευθύντρια της παθολογικής λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω έναν γιατρό στην κλινική, ο οποίος υποτίθεται ότι εφημερεύει, αλλά την ίδια ώρα που εφημερεύει το νοσοκομείο, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών δεν υπάρχει γιατρός ειδικευμένος, υπάρχουν μόνο οι πιτσιρικάδες, οι ειδικευόμενοι. Είναι δυνατόν να λειτουργεί το ΤΕΠ που έρχονται, τροχαία πράγματα. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα τμήμα επειγόντων περιστατικών? Είναι η καρδιά του νοσοκομείου, εκεί που μόλις όταν έχεις εφημερία θα συμβεί κάτι κακό, όλα θα πάνε εκεί. Είναι δυνατόν σε αυτό το τμήμα να μην έχει έναν γιατρό ειδικευμένο? Και ο γιατρός, ο παθολόγος από την παθολογική, πρέπει να καλύπτει και τους ασθενείς που είναι στην κλινική, την παθολογική, πρέπει να φεύγει και να πηγαίνει στο ΤΕΠ, άμα έχει γίνει τίποτα σοβαρό και να πρέπει να επιληφθεί. Σε μια πόλη όπως το Ρέθυμνο, όχι σε κάνα χωριό, δεν είμαστε σε κέντρο υγείας. Σε μια πόλη όπως το Ρέθυμνο. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή δεν μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις ο γιατρός, βγάζει μια ανακοίνωση η διευθύντρια, όπως έχει το δικαίωμα ως διευθύντρια της κλινικής, και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, σήμερα Κυριακή δεν ξέρω τι θα γίνει στα ΤΕΠ, ο γιατρός θα είναι εκεί, αλλά εμείς στην κλινική δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές. Και αν από τα περιστατικά που θα είναι κάτω στα ΤΕΠ κάποιο είναι πιο σοβαρό και χρειάζεται εισαγωγή, δεν έχουμε γιατρούς. Μα δεν έχουμε γιατρούς να τους νοσηλεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και δυστυχώς θα πρέπει να πάνε σε άλλο νοσοκομείο. Τα Χανιά είναι το πιο κοντινό στο Ρέθυμνο. Και αν δεν έχει και στα Χανιά, Ηράκλειο. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα. Και ποια είσαι εσύ που βγάζεις ανακοίνωση και κλείνεις τις κλινικές? Οι κλινικές δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, σώπα. Πάντως δική σου δεν είναι, σίγουρα. Εννοώ του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Μαρκάκη, ο οποίος στην ουσία προαναγγέλει από την επόμενη στιγμή την πειθαρχική δίωξη της διευθύντριας, διότι τόλμησε να δείξει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μόλις η κλινική είπε εμείς παιδιά δεν δεχόμαστε άλλο, έπαιξε και στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης, στα τοπικά πρώτα, και άρχισε να φουσκώνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει. Και τι κάνεις για να το ξεφουσκώσεις? Διώκεις αυτόν που έδειξε το φεγγάρι και εσύ κοιτάς το δάχτυλο αντί να κοιτάς το φεγγάρι. this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Και βάζει που λέει το διοικητής μια διαδικασία μπροστά να δει το διοικητικό συμβούλιο τι θα κάνει και πώς θα αντιμετωπίσει την κυρία την διευθύντρια. Έλα όμως που δεν υπολογίζει καλά, γιατί οι συνάδελφοί της στην κλινική και στο νοσοκομείο συνολικότερα, συνολικά 15 γιατροί, είναι μαζί της και στέκονται δίπλα της. Και πάνε και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν κάνετε πειθαρχικό στη διευθύντρια που είπε τα αυτονόητα, ορίστε, υπογράφουν εγγράφος τις παραιτήσεις τους και τις δίνουν στο νοσοκομείο. Και λειτουργήστε το μετά μόνοι σας στο νοσοκομείο. Μιλάμε ότι έτσι και παραιτηθούν αυτοί που έχουν υποβάλει παραίτηση, κλείνει όχι μόνο η παθολογική, κλείνει η μονάδα τεχνητού νεφρού, κλείνει η ΜΕΘ του νοσοκομείου, κλείνουν ένα σωρό τμήματα, γιατί από εκεί οι 15 γιατροί τελειώνει το νοσοκομείο με αυτούς. Και βρίσκεται τώρα σε ένα τεράστιο αδιέξοδο μπροστά η διοίκηση. Μέχρι στιγμής το νοσοκομείο εδώ και 1,5 χρόνο, σας μεταφέρω τα λόγια της ίδιας της διευθύντριας, λειτουργεί με το εντέλεσθε. Εντέλεσθε, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όταν βλέπεις ότι ναι, δεν έχουμε γιατρό να λειτουργήσει η μονάδα, δεν βγαίνουν οι εφημερίες, δεν μπορώ να κάνω άλλη, δεν προβλέπεται παιδί μου να κάνω άλλη από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τον κώδικα των γιατρών εν πάση περιπτώσει, δεν προβλέπεται να κάνω άλλη εφημερία. Εντάξει, εντέλεσε να κάνεις και άλλη εφημερία, γιατί δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Και με το εντέλεσθε έχουν πάει 1,5 χρόνο τώρα και τους έχει βγει το λάδι των ανθρώπων που τους χειροκροτάμε κατά τα άλλα στα μπαλκόνια. Καθίστε, έχει και καλύτερο. Δεν τέλειωσα. Λοιπόν, ακούστε. Τελικά, μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι η ανακοίνωση που έβγαλε η διευθύντρια της παθολογικής δεν ίσχυσε. Δηλαδή, δεν έκλεισε η παθολογική, ακόμα και αν δεν είχε γιατρό. Και όσοι νοσηλεύτηκαν, όσοι έγιναν εισαγωγή εκείνο το βράδυ, της Κυριακής που μας πέρασε, της προηγούμενης, νοσηλεύτηκαν χωρίς να υπάρχει γιατρός. Στην παθολογική. Ο γιατρός ήταν κάτω στα ΤΕΠ. Άμα ήθελε τίποτα θα ανέβει. Ρε παιδί, τι είναι, ένα τσιγαροδρόμο. Μια σκάλα. Αν δεν δουλεύει έτσι. Και έλεγε στο κείμενό της η διευθύντρια ότι το να έχεις κλινική δεν σημαίνει να έχεις κρεβάτια. Σημαίνει να έχεις κρεβάτια που πάνω έχουν αρρώστους και από πάνω έχουν γιατρούς να τους κοιτάνε. Τα αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν δουλεύει με το αυτονόητο, δουλεύει με το εντέλεσθε, όπως σας είπα. Λοιπόν, ο διοικητής την ίδια μέρα είπε. Δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική, εντέλεσθε να την λειτουργήσετε έστω και χωρίς γιατρό. Και η κλινική, εφόσον ήρθε η εντολή του εντέλεσθε, λειτουργήσε κανονικά. Η εντολή του εντέλεσθε είναι πλεονασμός, το ξέρω, αλλά έχω χάσει τα λόγια μου, γιατί ακολουθεί ακόμα χειρότερο από αυτό. Αφού λοιπόν ήρθε το εντέλεσθε, έρχεται μετά ο Χαφιές που σας έλεγα. Από τους γιατρούς, λέει, που πήγαν να υποβάλουν την παραίτησή τους, έβγαλε που στην παραστάθηκαν στην διευθύντρια, την οποία την πηγαίνουν για πειθαρχικό. Μεθαύριο Πέμπτη θα αποφασιστεί αν θα περάσει πειθαρχικό τελικά. Πήγαν οι άνθρωποι, είπαν εμείς εδώ θα παραιτηθούμε, κάντε πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Και εκεί κάπου αναλαμβάνει η ΝΟΔΕ, είναι νομαρχιακή διοικούσα επιτροπή, ο κομματικός φορέας, ο τοπικός κομματικός φορέας της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο, ο οποίος βγάζει μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση, κατηγορεί στην ουσία για κομματικό παιχνίδι τους γιατρούς, για παραταξιακές λογικές, για πολιτικά κίνητρα πίσω από την κίνηση αυτή, παρόλο που και οι ίδιοι ξέρουν τα προβλήματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι πασίγνωστα και είναι πασίγνωστα εδώ και χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις, πρέπει να σας πω, όχι με την παρούσα κυβέρνηση μόνο, για να είμαστε δίκαιοι απολύτως. Αλλά προσέξτε τι ανακάλυψαν τα λαγωνικά της ΝΟΔΕ. Έγραψαν στο τέλος της ανακοίνωσής τους ένα μικρό ενατόσοδα υστερογραφάκι. Κατέχομαι, παρένθεση, έχει δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, κλείνει παρένθεση, φωτογραφικό υλικό τριών, σε παρένθεση τρία, εκ των υποπαρέτηση ιατρών, παρισταμένων σε προεκλογική εκδήλωση του έτους 2019 του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πανηγυρίζοντας για την άρτια στελέχωση του νοσοκομείου, οι οποίοι δύο σε αριθμό μετά, παρένθεση, μήνες μετά, διαμαρτύρονταν για την υποστελέχωση, παρένθεση με θαυμαστικό. Αυτό έγραψε η ΝΟΔΕ Ρεθύμνου. Με λίγα λόγια τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε μάγκες, από εσάς τους 15, τους 3 σας έχουμε φακελωμένους. Σας ξέρουμε ρε παιδί μου, σας ξέρουμε. Εσείς δεν ήσασταν στην προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Και άρα δεν έχετε κανένα δικαίωμα τώρα για να ομιλείτε. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friends, we got a band, we still make sound, you can't stand without banging. Ξέχασα να σας πω ότι στην κοινωνία του Ρεθύμνου, που ξέρει τι γίνεται, έχουν μαζευτεί πάνω από 4.000 υπογραφές που υπερασπίζονται τους γιατρούς φυσικά, που ξέρουν τι γίνεται στο νοσοκομείο, που βιώνουν κάθε μέρα, γιατί αυτοί είναι που τους καίει, οι κάτοικοι του Ρεθύμνου που πάνε στο νοσοκομείο. Έχουν μαζευτεί λοιπόν 4.000 υπογραφές που λένε ικανοποιήστε το βασικό αίτημα, καλά φυσικά αποσύρετε τα πειθαρχικά κλπ, αλλά ικανοποιήστε το βασικό αίτημα για τη στελέχωση του νοσοκομείου με γιατρούς, αυτό που θέλει η κοινωνία. Ο Χαφιές όμως τι λέει? Ο Χαφιές λέει, αφού επικαλείται μια φιλολογία που υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης και του νοσοκομείου και της υγειονομικής περιφέρειας, ότι έχουν γίνει προσλήψεις, 15 προσλήψεις, που βέβαια άμα τις δεις μία-μία, τελικά δεν έχει φανεί κανένας, αν δεν έχουν φανεί δυο ειδικευόμενοι μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνεις να λες ότι οι θέσεις μας βγαίνουν άγονες και δεν έρχεται κανένας γιατρός, τι να κάνουμε, πάνω από ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο για να τους πείσεις τους γιατρούς να πάνε να δηλώσουν το Ρέθυμνο, να μετακομίσουν, με πόσα λεφτά θα μετακομίσουν για να ζήσουν εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, άμα βγαίνει άγονη η θέση, δεν φταίει ο γιατρός που μένει πίσω να τραβάει όλο το ζόρι, φταίς εσύ που δεν έχεις κάνει την θέση δελεαστική για να πάνε οι γιατροί στο Ρέθυμνο. Άρα λοιπόν αυτές οι προσλήψεις που έγιναν είναι προσλήψεις που είναι σε ένα σύννεφο κάπου. Ναι, οι μανάτες οι προσλήψεις γίνανε, απλά δεν έγινε ο γιατρός. Είναι σαν την εγχείρηση που λέει, αφού πέθανε, αφού πέτυχε η εγχείρηση, απλά πέθανε ο ασθενής. Έλα μωρέ, μια μικρή λεπτομέρεια. Όμως η ΝΟΔΕ Ρεθύμνου έχει τον τρόπο της. Η ΝΟΔΕ Ρεθύμνου λέει ότι εμείς στηρίζουμε βεβαίως την κυβέρνηση στο έργο της που κάνει ό,τι μπορεί και με τις δύσκολες συνθήκες κλπ. Ξεχνάει να πει βέβαια ότι κάνει ό,τι μπορεί παίρνοντας μπάτσους από εδώ στα πανεπιστήμια, παίρνοντας ραφάλ, παίρνοντας δαπάνες, κάνοντας δαπάνες για την αστυνομία βεβαίως, για εξοπλισμό μηχανολογικό κλπ. Μειώνει τις δαπάνες για την υγεία κατά 600 εκατομμύρια. Αυτά τα ξεχνάει, δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει, αλλά το ζητούμενο, το μείζον είναι εκείνη εκείνο το μικρό ιστερογραφάκι στο τέλος που λέει «Έχουμε τις φωτογραφίες σας». Έχουμε τις φωτογραφίες σας και σας είδαμε ότι ήσασταν σε προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν να χαθείτε. Head to toe, I want the world to know. I love her, love her so. She's alright. She's alright. She's alright. She loves me all day and night. Βεβαίως από εκεί και μετά ξεκινάω, όπως καταλαβαίνετε, ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, διότι είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι δεν είναι τόσο ότι δεν καταλαβαίνουν το τι θα σημάνει όταν ρίχνεις, ας πούμε, μία κοτσάνα. Ξέρεις από πριν, δεν είναι έμπειρα πολιτικά στελέχη, είναι. Ξέρουν από πριν τι θα σημάνει αυτό στην κοινωνία και τι αντανακλαστικά θα ενεργοποιήσει. Αλλά είναι ακριβώς αυτά τα αντανακλαστικά που θέλει να ενεργοποιήσει, ακριβώς για να δείξει σε ποια ομάδα, σε ποια κοινωνική ομάδα νοικοκυρέων, θα σας την περιγράψω ακριβώς, ποιο είναι το target group που απευθύνονται τέτοιου είδους ανακοινώσεις, ακόμα και στον 21ο αιώνα, ακόμα και στο 2021. Ένα μικρό διάλειμμα και έρχομαι αμέσως μετά, γιατί έχω να σας πω και άλλα. Δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Έχει ακόμα, να δείτε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η 26 ο Γενάρης και σήμερα ξεσκαλίζουμε λίγο μια υπόθεση αυτή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο κριτικού ενδιαφέροντος, ότι δείχνει πάρα πολλά για τις επιλογές μέσα στην πανδημία, για τις επιλογές την ώρα που υποτίθεται ότι τιμούμε τους γιατρούς, για τις πραγματικές τιμές, σε εισαγωγικά, που επιφυλάσσουμε για αυτούς. Yeah. στη συνέχεια του περιστατικού όλου αυτού που σας περιγράφω, τη σειρά των περιστατικών, φτάνουμε μέχρι την Πέμπτη, μεθαύριο. Η καινούργια ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος είναι σε άμεση επαφή και με την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι ο κύριος Μαρκάκης με την κυρία Λένα Μπερμπουδάκη, λέει ότι οι ενέργειες της γιατρού, της Ελένης Ιωαννίδου, το μόνο που μπορεί να επιφέρουν είναι κοινωνική, το μόνο που μπορεί να επιτύχουν είναι κοινωνική αναστάτωση. Η παθολογική κλινική δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Και το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη για να πάρει τις αποφάσεις του σε σχέση με τα μέτρα που θα ληφθούν εις βάρος της παθολόγου, εις βάρος της λοιμοξιολόγος είναι η ειδικότητά της, εις βάρος της κυρίας Ελένης Ιωαννίδου. Βεβαίως την Πέμπτη στο νοσοκομείο θα είναι και πολίτες του Ρεθύμνου, βεβαίως την Πέμπτη θα είναι και συνδικαλιστικά σωματεία. Περιττό να σας πω ότι από την ανακοίνωση ειδικά αυτή της ΝΟΔΕ περί του έχουμε τις φωτογραφίες σας που ήσασταν, που είναι και χαζή στο τέλος, διότι τουλάχιστον αν έχεις τον αριθμητικό συσχετισμό για να πάρεις την κοινωνία μαζί σου, για να με πείσεις και εμένα ότι αυτοί ρε παιδί μου είναι βρωμοσυριζέοι εκεί πέρα τώρα που θέλουν να κάνουν κακό στο νοσοκομείο. Άμα είναι 15 οι παρετηθέντες και έχεις για τους 3 φωτογραφίες, μάλλον βλακία έχεις κάνει. Πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι απλά, και το λέω και λίγο έτσι και φιλικά. Σας συμβουλή ρε παιδιά. Δηλαδή αν είχες για τους 12 τους υπόλοιπους, να πεις παιδιά εδώ μιλάμε για φράξια μέσα στο νοσοκομείο συριζεϊκή. Να, και οι 12, 1, 2, 3, αλλά έχεις για τους 3 που να πάρει ευχή. Και με αυτούς τους 3, εγώ σου λέω ότι είναι Σιριζέοι αυτοί. Βγήκανε βέβαια, απαντάνε ότι από πότε είναι κακό να έχεις την κοινωνική σου δράση, από πότε είναι κακό ο καθένας μας να ανήκει όπου ανήκει και τι ζόρι τραβάτε. Πότε δεν τα περάσαμε αυτά ως χώρα, δεν τα λήξαμε αυτά ως χώρα. Το μέτωπο των γιατρών έχει εκδώσει μία ανακοίνωση που λέει ότι ζηλέψατε τη δόξα του Μανιαδάκη. Ξέρετε ποιος είναι ο Μανιαδάκης? Οι παλιοί ξέρουν πάρα πολύ καλά στην ασφάλεια και στην ΑΤΕΣΑ. Αυτού τη δόξα ζηλέψατε. Και ότι τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων που να πάρει ευχή τα περάσαμε σαν χώρα. Ξέρω εγώ, όχι ακόμα, δεν το περάσαμε. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η ΑΔΕΔΗ των δημοσίων υπαλλήλων, κόμματα εννοείται φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΜΟΥΛΟΥ, ΚΚΕ, οι 4.000 πολίτες που σας είπα που έχουν υπογράψει στο κείμενο, οι φορείς της πόλης του Ρεθύμνου, όλοι αυτοί προφανώς έχουν βγει από τα ρούχα τους και δικαίως έχουν βγει από τα ρούχα τους με την φράση αυτή της ΝΟΔΕ που λέει έχουμε τις φωτογραφίες σας τότε που ήσασταν στη συγκεκριμένη πολιτική εκδήλωση και άρα τώρα δεν μπορείτε να ομιλείτε για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Η Αφροδίτη Ρέτζιου, μεταφόρεο δήλωσή της, μίλησα μαζί της χθες, θα δείτε και στο ρεπορτάζ το σημερινό στην Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Για όσους νοσταλγούν τις εποχές που έπρεπε να έχεις πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για να μιλάς, τους λέμε πως αυτές έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ενώ ρίχνει και μια μπηχτή και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί μην νομίζετε ότι τώρα έσκασε ξαφνικά το θέμα του νοσοκομείου, και έχει δίκιο φυσικά, ότι το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης είναι ένα θέμα που ακολουθεί όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας ως κεντρική πολιτική γραμμή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν πιο πριν, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τουλάχιστον αυτό λέει η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Εκείνος όμως που μένει, εκείνος που θα δώσει τον τόνο σε αυτή την ιστορία, εκείνος που θα μείνει να συζητάμε άσχετα τι θα γίνει με το πειθαρχικό, εγώ σας λέω ότι από μια στοιχειώδη αίσθηση αυτοσυντήρησης δεν θεωρώ θα είναι απίστευτη βλακεία να τις κάνουν τελικά της γιατρού πειθαρχικό και να έχει κυρώσεις. Η στοιχειώδης αυτοσυντήρηση λέει ότι θα το πάρουν πίσω. Εκείνος όμως που μένει σε αυτή την ιστορία είναι αυτός εδώ. Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Πέρα πάντως από οποιαδήποτε σύγκριση με πραγματικά πρόσωπα, περιστατικά και γεγονότα, υπάρχει μια γενική, μια συνολικότερη αίσθηση. Και ξέρετε, θα έβρισκα ένα ελαφρυντικό για την συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι αν έχεις πάρει το μήνυμα, αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, αν έχεις πάρει το μήνυμα ότι ρε παιδί μου, δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό να δείξουμε ποιο είναι το ιδεολογικό πρόσημο, ποιο είναι αν θέλετε και το ηθικό πρόσημο, δηλαδή την ώρα που λες ότι θα βάζω πρόστιμα σε πιτσιρίκια, την ώρα που λες ότι απαγορεύεται οι συναθρήσεις άνω των τριών ατόμων, αυτό από τη Χούντα έχουμε να το δούμε, ο αρχηγός της αστυνομίας παρεμπιπτόντος, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, κριτικός και αυτός βεβαίως, θεωρήθηκε πριν από λίγες μέρες ως άκρος επιτυχών στο έργο του και ανανεώθηκε η θητεία του και θα συνεχίσει να είναι αρχηγός της αστυνομίας. Για καθίστε να δω λίγο πόσο είναι. 95 μέρες χωρίς τον λαγό και τον παπά στη φυλακή. Κλείνω την παρένθεση, τεράστια η επιτυχία. Όταν λοιπόν έχεις πάρει αυτό το μήνυμα από τους κυβερνώντες, από την ηγεσία του κόμματος, ρε παιδί μου, από την Πειραιώς στο Μοσχάτο, τι να κάνει και η Ρόδε, ρε Θύμνου, δηλαδή. Όχι, αλήθεια. Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω και δεν το λέω ειρωνικά καθόλου. Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Έχεις πάρει μία γραμμή και κινείσαι πάνω σε αυτήν. Δηλαδή, θα ήταν μάλλον, αν τις έχεις τις φωτογραφίες των τριών από τους 15 γιατρούς που παρετήθηκαν και δεν τις βγάλεις, μπορεί να έχεις και επίπληξη. Μπορεί να σου πει ο άλλος, μα καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην τους καρφώσετε έτσι ότι αυτοί ήταν στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τι θέλουν και μας μιλάνε. Ομοίως, οποιοδήποτε συμμετέχει σε εκδήλωση του άλλου κόμματος, όταν έρχεται το άλλο κόμμα δεν μπορεί να μιλά για τις ανάγκες του νοσοκομείου και θα πηγαίνουμε έτσι όπως καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα, ότι τη μία θα έχεις Νέα Δημοκρατία, θα μιλούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, την άλλη μέρα θα έχεις ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλούν οι Νεοδημοκράτες και θα πηγαίνουμε με αυτή τη λογική και το νοσοκομείο θα συνεχίζει να μην έχει γιατρούς και οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο και στο κάθε Ρέθυμνο και στη Δράμα, θυμάστε για τη Δράμα. Τα έλεγα και χθες. Ο Κικίλιας μας είπε δεν έφταιγε το νοσοκομείο που δεν είχε γιατρούς. Οι δραμίνοι φταίγανε που πηγαίναν και αρρωσταίνανε. Τι θέλουνε τώρα. Και στη Θεσσαλονίκη που είδαμε να γίνεται ό,τι έγινε και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και σε όλη την Ελλάδα που είχαμε προβλήματα. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Γιατί με τη λογική του χαρτιού αυτού της Νόδε Ρεθύμνου, όταν θα είναι μία κυβέρνηση θα μιλούν οι άλλοι και όταν θα είναι οι άλλοι θα μιλούν οι πρώτοι. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Και σε όποιον δεν αρέσει να σας πω κάτι, στο τέλος να πάτε να βρείτε άλλη χώρα. Αυτή είναι η χώρα που έχουμε σήμερα. Αυτή είναι τον 21ο αιώνα. Ακόμα μιλάμε με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Ζητάμε και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων για να μιλήσετε και να μην εκπλήσεστε καθόλου. Υπάρχει επ' αυτού του ζητήματος της ηθικής της κάθε κυβέρνησης και της ηθικής της παρούσας κυβέρνησης. Όχι ότι οι προηγούμενοι ήταν άγιοι, οι προηγούμενοι έχουμε άλλα θέματα να λύσουμε. Το περί αριστεράς και ηθικού πλεονεκτήματος. Αλλά άστα όταν θα ξανάρθουν στα πράγματα θα έχουμε να λέμε πολλά. Τώρα έχεις τούτους εδώ απέναντι. Λοιπόν, υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Θέλω να σας διαβάσω μερικές γραμμές μόνο, να μην σας κουράσω. Της Αναστασίας Τσουκαλά. Η Αναστασία Τσουκαλά είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, θα σας δώσω συγκεκριμένα την ιδιότητά της, γιατί είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας η κυρία Τσουκαλά και έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η Οργουελιανή γλώσσα της Κατεχάκη». Και λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα εκεί και έχει μία παρατήρηση την οποία πραγματικά αξίζει να την κρατήσετε κάπου στην άκρη. Γιατί περνάνε πράγματα, τα ακούμε, τα διαβάζουμε, αλλά μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των ειδήσεων, πολλές φορές δεν κάθεσαι, δεν τραβιέσαι λίγο πιο πίσω να δεις τι είπε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Μιλώ για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φυσικά. Λοιπόν, ακούστε, Όταν συζητούσαμε για το σχέδιο, το καινούριο, για το πώς θα αντιμετωπίζει η αστυνομία τους διαδηλωτές, ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε μία τοποθέτηση, η οποία είχε σε συνέντευξη τύπου, μάλιστα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, η οποία είχε ένα μικρό διαμαντάκι μέσα. Trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down, sunny boys. I cannot trust with dirty. Λοιπόν, ακούστε. Το δικαίωμα της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτο. Ωραίο, δεν ακούγεται αυτό? Απόλυτα δημοκρατικό. Για πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό ισχύει χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί. Η διαμαρτυρία και η κανονικότητα δεν είναι αντινομικές. Διαδηλωτές και μη διαδηλωτές δεν είναι εχθροί. Εμείς θα κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα, το δικαίωμα της επιλογής του πολίτη. Την ακούς τη δήλωση αυτή, αν θέλετε θα την ξαναδιαβάσω, την ακούς και λες μάλλον φυσιολογικά πράγματα, λέει. Ειδικά αν είσαι στην τάξη των νοικοκυρέων, στην τάξη των ενδυνάμει ψηφοφόρων της συγκεκριμένης, δεν θα έλεγα της Νέας Δημοκρατίας, της συγκεκριμένης τάξης πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, νοικοκυρέος, μεσήλικας, μεσαίας τάξης, μεσαίου εισοδήματος που θεωρεί ότι ο καπιταλισμός τον εκφράζει, πατριώτης, χριστιανός, θρήσκος, εννοούνται αυτά, σε αυτό το target group. Αν είσαι εκεί, ακούς αυτή τη δήλωση ότι η διαφορετικότητα θα γίνει σεβαστή, ότι εκτός από την πορεία, από το δικαίωμα στη διαδήλωση υπάρχει και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί, τα ακούς όλα αυτά και λες έλα μωρέ, φυσιολογικά πράγματα, λέει ο Μιχάλης. Ο Χρυσοχοίδης. Έρχεται λοιπόν η κυρία Τσουκαλά, η Αναστασία Τσουκαλά, η καθηγήτρια εγκληματολογίας, και βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση τους και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάει για τρία δικαιώματα ο υπουργός, τα ονομάζει δικαιώματα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το δικαίωμα και το ένομο αγαθό. Δικαίωμα είναι το συνέρχεσθε βεβαίως, αλλά η δημόσια ασφάλεια και η προστασία του κοινωνικού βίου, του κοινωνικο-οικονομικού βίου, είναι ένομα αγαθά. Θα μου πεις τώρα και εσύ ψηλά γράμματα τι κάθεσαι και εσύ και η κυρία Τσουκαλά, τι κάθεστε και λέτε, δικαίωμά μας είναι όλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Με στενούς συνταγματικούς όρους δεν είναι ακριβώς έτσι. Yeah, get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said yeah. I said yeah. Λοιπόν, κοιτάξτε. Στη φράση αυτή, για να μην τα πολυλογώ, υπάρχουν αντιθετικές έννοιες. Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, η διαμαρτυρία είναι από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά είναι η κανονικότητα, που δεν είναι έννοιες αντινομικές. Δηλαδή, αν διαμαρτύρεσαι, δεν είσαι κανονικός, δεν είσαι στην κανονικότητα. Από εδώ είναι η διαμαρτυρία, από εκεί είναι η κανονικότητα. Προσέξτε παρακάτω. Διαδηλωτές και μη διαδηλωτές δεν είναι εχθροί. Δηλαδή, η κοινωνία μας είναι digital, χωρίζεται στα δύο, δεν υπάρχει καμία άλλη παραλλαγή. Δηλαδή, ή διαδηλώνεις, διαδηλώνουν 100 άνθρωποι στο δρόμο, και σημαίνει ότι οι υπόλοιποι 4,5 εκατομμύρια στην Αθήνα για παράδειγμα, διαφωνούν με αυτούς. Ωραίο δεν είναι το σχήμα αυτό? Δηλαδή διαδηλώνουν οι 100, αλλά οι 4,5 εκατομμύρια που δεν διαδηλώνουν δεν τους συμμερίζουν, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με αυτούς. Αυτή είναι κάτι περίεργη, κάτι άλλο ρε παιδί μου, έξω από το κανονικό. Καταλαβαίνετε, το πιάνετε το νόημα? Και βεβαίως για να μην μείνει καμία αμφιβολία για το γιατί πράγμα ακριβώς μιλάω, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει και την τρίτη φράση κολλητά που λέει: θα κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα, το δικαίωμα της επιλογής του πολίτη. Δηλαδή όταν διαδηλώνεις είσαι διαφορετικός, το καταλαβαίνεις, είναι διαφορετική, είναι σαν να μιλάς για μειονεκτική ομάδα, είναι σαν να μιλάς ας πούμε για θέματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα σεξουαλικής προτίμησης, για γκέι διαφορετικότητα, για αμαία. Δηλαδή σε βάζεις με όλο το σεβασμό βεβαίως στις ομάδες αυτές, αλλά για αυτού του είδους τα δικαιώματα των ομάδων μιλάμε με την έννοια διαφορετικότητα. Τώρα ξαφνικά ο διαδηλωτής, αυτός που είναι κάτω για οποιονδήποτε λόγο, είναι διαφορετικός. Καταλάβατε, δεν είναι από εμάς, από τους κανονικούς. Νομίζω δεν χρειάζεται παραπάνω να το αναλύσω. Σας είπα ότι το κείμενο της κυρίας Τσουκαλά είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που καλό είναι που και που να βάζεις μερικές έννοιες, να πιάνεις μερικά πράγματα που περνάνε και που μένουν. Κάθε ένα από αυτά τα πραγματάκια κάτι αφήνει. Κάτι αφήνει. Γι' αυτό σας λέω, κατά βάση δεν την κατηγορώ την Όδερε Θύμνου, διότι αν έχεις πάρει αυτή τη γραμμή και αυτή την τακτική, πώς είναι δυνατόν να αφήσεις να περάσουν από τα χέρια σου οι φωτογραφίες τριών παρετηθέντων γιατρών στο Ρέθυμνο που ήταν οι αθεόφοβοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι δυνατόν να μην το βγάλεις? Μπράβο παιδιά. Αυτοί θα πάρουν παράσημο, να μου το θυμηθείτε, πάνε ψηλά στην κομματική ιεραρχία. Χειρότερο από όλα αυτά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι θα μείνει τελικά, και μακάρι να κάνω λάθος στην πρόβλεψή μου, την Πέμπτη σας είπα, μάλλον η διοίκηση του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο δεν νομίζω να κάνει το ατόπιμα να προχωρήσει σε πειθαρχικό εις βάρος της Ελένης Ιωαννίδου. Θα πάρει πίσω το πειθαρχικό, θα πάρθουν πίσω και οι παρετήσεις και θα ξαναπάμε σε μια κατάσταση που το θέμα ακόμα δεν θα έχει λυθεί, γιατί προσλήψεις παραπάνω δεν θα γίνουν, τουλάχιστον την Πέμπτη. Θα ανακοινωθεί ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα για προκήρυξη θέσεων που πάλι θα βγουν άγονες και πάλι η Ελένη Ιωαννίδου και πάλι οι υπόλοιποι 15 και πάλι όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου θα δουλεύουν διπλοβάρδιες και διπλοεφημερίες και θα κάνουν να βλέπουν το σπίτι τους, να τους βλέπει το σπίτι τους μερόνυχτα. Και πάλι σε αυτούς τους ανθρώπους τους κουρασμένους με 25 ώρες δουλειά θα έχεις τις ελπίδες σου, κρεμάς τις ελπίδες σου όταν χτύπα ξύλο θα συμβεί κάτι κακό, για να είναι νυφάλιοι και την 25η ώρα συνεχόμενης εργασίας για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά σου επαρκώς, έτσι όπως τους έχει τάξει η επιστήμη τους και ο όρκος που έχουν δώσει. Και όταν θα αλλάξουν τα πράγματα και θα διαμαρτύρονται άλλοι, τότε θα λέμε: α, αυτή ήταν στις Νέες Δημοκρατίας την διαδήλωση, τώρα δεν μπορούν να μιλούν. Και όταν θα ξαναλλάξουν θα λέμε: α, αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν του ΠΑΣΟΚ. Και μπαίνεις σε μια λογική που ο μόνος που μένει χαμένος τελικά είναι ο πολίτης στο Ρέθυμνο, στο κάθε Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Λέσβο, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού, παντού, που περιμένει τελικά να έχει έναν γιατρό να τον κοιτάξει την ώρα που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. got me ruining my soul. But if you tell me what I should be afraid. Μακάρι να κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος. Και να υπάρχει η πρόθεση και να έρθουν οι γιατροί και να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Αλλά όταν βλέπεις ότι μετά τα Ραφάλ έρχονται οι φρεγάτες και όταν βλέπεις ότι μετά την αστυνομία πανεπιστημίων έρχεται η επόμενη αστυνομία και όταν βλέπεις απανωτά να έρχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, μάλλον δεν μπορείς να είσαι και πολύ αισιόδοξος. Με όλο μου το σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς που δίνουν τον αγώνα τους, ειδικά στην κυρία Ελένη Ιωαννίδου, και με δύναμη και με κουράγιο και με, τι να πω, υπομονή, όση υπομονή μπορεί να έχει, γιατί το να πεθαίνεις που λέει για την Ελλάδα είναι άλλο από το να σε πεθαίνει εκείνη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκαβητό, γεμάτα τα μπαλκόνια πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο. Σε ένα κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, και όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη, και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη.